вихрение, тишиня, все ветрыки заснули у колыбели, спи, дитя, и тихо люли, люли, пела песенку матуля. Зорочки промінь, Бог своїм сином починає у цілім світі день. Пела пісеньку матуля. Свете хай гучить у бедных яслях на соломке, Сын Божий тихо спит.